Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhruar falenderojm, vetëm për ti ndihmën e fortë kërkojm. Allahun xhallahu ala lusim që të na i pranë adhurimet tona, të na i falë mëkatet tona, të mundson që të ndjekim rrugën e drejtë deri në takimin me të. Të ndërngazër nga raste që mund të veqojmë nga jeta e pejgamberit sallallahu me shokët e ti, dhe kemi thënë se kjo përbënd për neve me të vërtet një element të rëndësishëm në kuptimin e drejtë e fesë, njohja jetës e sahabët pejgamberit sallallahu sallam, njohja ti aspekti praktik si ata jetuan, por jo vetëm në rafshën e adhurimeve, por edhe në rafshën e ditës, në rafshën e asaj që njësi përdiqshmëria atyune. Prandaj, nga rasti mund të veqojmë është edhe rasti i një gruaje në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila erdhi tek pejgamberi alaihi sallatu wasallam që t'i ankohej për një problem. Kështë e grua rëndomt zakonshme, erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që t'i ankohet për një telashe që kishte. Cila ishte telashe e saj? Aje vuante nga një smundje. Do të thotë alivanosej kohë pas kohë që sot një si smundje epilepsis. Dhe erdhë më anku të pejgamberin për këtë smundje. Ndërso çfarë i tha pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam, i tha in shi'ti da'utu Allah laki fa shufiti. Nëse dëshiron, bëj dua për ty, e lutë Allahun për këtë smundje që e ke dhe me lenë Allah të shërohesh. Wa in shi'ti sabarti falakil janna. Por nëse bën sabër, atëherë me këtë punë e fiton xhenetin. Atëherë kjo grua tha ja Rasulullah idhen asbir. E atëherë unë do të bëj sabër. Por lutë Allahu xhallahu ala që kur ta livanosëm, qoftë dini se epilepsia nuk ka parashënja, po njëri në moment caktuar ka sulm dhe me dërt bie. Andaj tha, oj dërguar i Allahut, lutë Allahun që kur të bie, do të më rënë rrugë, në treg, venet caktuar, që mos të zbulohem, nëse mbuluar, do të mos të zbulohet këmba, apo diçka nga pjesë që më pshet dikush. Andaj për këtë lutë e Zotin, për këtë pjesë në dytë lutë, që mos të zbulohem kur të më ndodhë sulmi. Atër pejgamberi më lutë Allahun për këtë. Dhe Ibni Abbas i radiallahu ta'ala anhu, nga shok të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sa kalon te kjo grua pran ti e njihte nga koha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i thonte gjeneratorët që kanë ardhur pas sahabëve tabiinëve, i thonte nëse doni me pa një grua të xhenetit ka ecë ende tokë mbi dy këmbë të kësaj që në këtë grua. Kështu tha Ibni Abbas i radiallahu ta'ala anhu. Kjo rrasë të ndërëzë përbën një përdiqëmërit zakant me që kështë e pejgamberi së osëm duke uan dëgjuar halët njerëzve për lejme të ndërëshme. Dhe në këtë rrasë mund të ndzirëm dobit shumë ta. Dua të ndzirë disa për ty në praktike që në ndihmojnë një shalla dhe neve një jetë në të përdiqëme. Shikoni sa është e mirë, sa është e dobishme për shoqërinë të ndërëzë, sa është me të vërtet rrugdalje për shoqërinë. Kur në mesin e kësaj shoqërie ka njerëz të dishëm dhe të besueshëm, që njerëz u besojnë hallat, u besojnë njerëz problemet. Dhe këta që këtyre u besojnë hallat e njerëzve, problemet e njerëzve, nuk u ka shpërdorur njerëz këto telashe. Mirë po, përpjekën në të ndryshme që me u zgjidhin njerëz problemet. Pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka shpërdorur të telashe të njerëzve për të përfituar nga problemet e tyre. Në asnjë aspekt, as në aspektin material, as në aspektin e pozitës, as në aspektin e autoritetit, absolutisht. Po i tërë ishte i përkushtuar që me erujt këtë besueshmëri të njerëzve që e kishin të kaj, e që mbi bazën e kësoj besueshmërie, më azi problemet. Ndaj të ndërëzër, një shoqëri e zhvilluar, një shoqëri e përparuar, një shoqëri me të ardhmë, është ajo shoqëri që njerëzit e thirrur me ndihmu kësaj shoqërie janë të besueshëm të njerëzit. E njerëzit nuk e humbin besimin te ata. Nga se, për shembull, nuk mund të ketë zhvillim dhe nuk mund të ketë të ardhmë në vend ku ai vend për shembull nuk i beson mësuesit. E qysh këna me përparu? Apo nuk i beson mjekut, nuk i beson hoxhës, nuk i beson udhëhecit vet, nuk i beson, si beson njerëz që ata janë thirrur që me lut rolin e ndihmëtarit të njerëzve në kalimin e krizave. Qoftë për shembull problemet që kanë me ignorancë, problemet që kanë me smundje, problemet e ndryshme që kanë, ata duhet me trokit në derë caktuar. Andaj kështu na mundë me mot se ku ishte shoqënia e pejgamberit alaihi salatu wasallam. Ky është zhvillim real. Nuk është zhvillimi me ndërtesa dhe me kjo pjesë e zhvillimit, po zhvillimi real është ajo shoqëri gëzon zhvillim real e cila realisht gëzon mirëbesim të ndërsjell mes vetë, apo ka besueshmëri. Prandaj, shikoj këtë smundje, shkoj tek pejgamberi sa sa. Nuk kishte për shembull, nuk kishte kurfar rezervë, nuk kishte kurfar, domthonë paragjykim, nuk kishte kurfar frikë se ka mundësi ndoshta me e prit keq pejgamberin sa. Me thonë, e çka më duhet ashtu ne, për shembull ashtu. Apo shikoj so let shkojshin te ai. Pse? Nga se e dini se i prat çurto që shkojnë. Në sa është e mirë kjo kur njerëz gjithmonë kanë ikra, s'ka gale. Kur dush ka, ç'a dush lut prata i mira vet. Me pas dikon, me pas për shembull fëmiu një prind që shto apo. Me pas për shembull një vëlla që shto, me pas një motër që, me pas një shok që shto. Isë nuk të nënçmon, nuk të përbuz, ti pranon. Të ngan deri në fund, ndoshta kët pa lidhje të fol, ama të ngan se për ty me lidhje. A din sa është kjo dashnia sinqert? Prandaj kënoj me kriju këso raporte mes vetit. Të besueshmërisë, të mirëkuptimit, të durimit të ndërsjellë me pas sabër me ngu dikën, ani pse është palidhje. Nga jap. Se për to më sigurisht gala e kështu më radh. Prandaj nga kjo ti e kupton që është këndrëdua ata me pejgamberin. Që ata po duam jo prezantu partisëmërinë. Jo për të shumë fal natën, se e dim shumë fal natën, e dim që sa kanë bëj badat. Shikoja partisëmërinë, sa ne të zakonshme, çështë kanë pas ashab me dashni, me respekt, me mirëbesim. Me plot mshir, me plot domthon gatishmëri që me i dalë në ndihmë njëri tjetrit. Andaj të ndërmjetë pejgamberi ka thonë më i miri për juve. Kush është më i miri për ne? Më i miri për juve është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Çaj që bën njerëzit më shumë dobi, çaj më i mirë. Jo ai që merr më shumë ti për njerëzve. Jo ai që japë ma shumë të njerëzë, që ai ma i dëbishme? Adaj, shoshnija që ka kësi njerëzë dhe ka kësi mirëbesimi është shoshnija e mëshires, shoshnija që e dënë zëtë gjerë dhe uale. Kjo është e parë. E dyta që ka morën për kësaj, është të ndërru vëzër. Pejgamberi sallallahu sallam ja dha kësoj grusë dy alternativa. Nëse dënë këtë, e ki këtë. E nëse dënë këtë, e ke këtë. Prandaj, pejgamberësëm, rallë herë, ofron të veç një opcion, s'ka të të, rallë herë, ku s'kisht të të. Por zakonisht njerëz vë ofron të, një farloj në leshmërije. Pse? Nga se pejgamberi, sallallahu sallam, në mëson që të kemi parasysh dalimet mes njerëzve, të kemi parasysh kategorit njerëzve, jo këtë njerëz e bojnë këtë. A ne shika këti i përsotit kjo, e këti i përsotit kjo. Kë më rëndësi është me konë hajrë dhe me konë dobi, që kemë më rëndësi? Nuk duhet në me konë të tonë fotokopje të tjetët, këtë njëjtë. Dikush për shambë është ma i theksum këtë rritim, dikush ma shumë këtë profil, dikush ma shumë këtë. E rëndësishme është që ne, edhe kjo është elementi i dytë, i shoqinë si sigurët dhe shoqinë se zhvilluar, kur? Kur sës le plesën tjetërin. Njën një është për shembull bukpjeks, njëri është mjeshtër, tjetri është doktor, tjetri është profesor, tjetri kam secili e kupton se pa ato smujen atë. Nuk ka ndonjë çmim. E kuptojnë koloritin e profileve si plotësim të njëri tjetrit dhe duhen mes vetë. S'ka xhelozi apo s'ka ndonjë çmim, s'ka përbuzje. Ka kena nevojë për secilin. Për këtë arsye shikoj pikëmarrëm si na mësoj që mos me e përbuz asë një antarë shoshnisë, për sëcë në kërë nevojë, kush do koftaj? Gjë kush ka nevojë për... Edhe kjo gruja smutë që eshte, nuk tha pejgamberi, këso gallën e komën tash gëdoti për para të më këtu, apo? Pa prane, edhe ty, edhe ty në vinë. Edhe ty, kur bënë sapër në vinë, edhe në vinë dikush që jepë më denë me sapër dikush, dikush me sapër në vinë. Dikush kërë sënë bënë? Sënë kontribuan me kërë që. Ama që i bjenë një smunje bënë sapër. Në vinë që këveç me thonë që, valla filoni i mashallah, kur në rrugë një vetë i qka, kena ato shambull, për shambull. Në vinë? A ne gjdo kush në vinë? Gjdo kush është i shtrajtë? Nuk kena na me upë kërkën heqë. Se s'li ka vlerë. Por na du në pas aftësi që me respektu vlerët e njëri tjetërit dhe me ditë se cili ka një rëllë që na mu në mja poharin. Që ka që është tash, na mësëm u respektu, na mësëm u dashë në zvete dhe se cilit mja dhonë, roli dhe pozitë në duhur. Andaj i tha, dhe bënd të alternativa, ndash kjo, cëtë ashtu për shtatët, a ma shumë je me sabra, duhet me bëtë doa se së një bënd për balë smundje, cilë të dyjet e të mundshme, halal e ki të dyjet. Alternativa, ndash kjo, e kështë më rrëpa. Pra në sa ma shumë i në të aftë që njerëzë me u ofru alternativa, njerëzë i ma të gaqë me i pranu oferta tona. Se? I ka dojnë me zgjitë, a më kërush, s'ka të tërë, veç ështot. Për ështot, veç një, si, me nësë është imponim, dëgjush me e përsi për i qasësht, e nuk do njerë me e përsi me i qasësht. E treta që marën për i kësoj të ndërënëzër, është se, njeri kër është smut, në esenc, e kërkën i laqin. Për ndaj, nuk të islami, mos shkote mjeku, mos pi i lash, mos bërë kur gjë. Nëse Allah ka caktu mu shnush, nuk ka kështu. Por smundjet janë të lloj-llojshme. Nëse njëri për shambull ka një smundje, a gjithë smundje është smundje, dhamë, po e përballushme, nuk është kakton komplikim njëtë, djetarë kanë, ma mirë është të njerë më smugut, apo ma si po unë me duru, bële pak me pru i badetin e sabrit me fitu sevap. E, kërë është që s'po ka përcene, po bëhet ma e komplikume, shkanë të mjeku, për shambull. A më ka smunje që s'pret të me po sabër, shkanë të mjeku drejt, varsish nga ndikimi dhe nga nivelli i smundjes, apëton. Nuk i tha pejga mërson, kësa i grus, për shambull, nëse ka caktu Allah o mushnosh, ki mushnosh, që me të bonë e tash, për shambull. Jo, kështët. Mirë po, jam sëj drejt kuptimin e caktimit Allahot, kuptimin e sabrit, kuptimin e smundjes, jam së i drejtë pejgamberin këto koncepte më rëndësishme. Gjithashtu të ndërozër, aja që i kom thonë takimin e kaluar, edhe këtu mund me përdorëm të. Inkuadrimi i ahiretit, njëtë në përdeshme, lehtësën me të madhë të kalimin e sëpërua pëtëm. Sahi, aja grua kështë mundësi Allah, paramena, epilepsia nuk ka smundje letë, smundje fështirë. Ma dje, alasat nuk ka shërim adekuat për ta që mundët tërësish me e shërua, për. Ose kanceri, Allah në falë, ka smunje, ka dhimbje, është problem. Për i thëtë pejgamberin, a dënë me lutë Allah në më shëru? Kërë që me haram së përbënë, pejgamberin më doa garantë si Allah i përgjigjet. Ka mujtë me thëmë, po. Mirë pa e ka thonë, e ka matë. Epilepsia nuk ka ditë për ditë. Gjdo njerën dy javë, njerën tri javë, njerën mujtë, rëzona, ato, dy të rëdhetë ka përcen, apo, dhe qështë e qeki du një apëtën, apo, e kësh me bagi oferte e shërimit. Mirë, po përbol ofertës gjenetit është e pa rezistu shmabën, apo. Mëj edhe mërë në mirë, me kapak të lasha, edhe me shku në gjenet, ama mëj mërë në shnësh, ama nuk e di tani që a bëj apëtën. Nështë është neta më bëhet mu së provë, me e madhe se së mundja të. Ka dikush, për shambull, sot është nash, fali për me nxinu, fali për mu falë, ka vank njerën aton, një më zonë, një kam të... Apo, është neta fërtë si një manë me mu këtë e zotit. E, kur bënë dhe ndeshje, Allah në rujtë për i taksirateve, apo, eshe dekën me sy, eshe u orë gjemi. Anil, hamna që orë gjemi, apo, veç, ka plët njerë i bjen smuja në gjemi ma shumë se shneta, apo. Ka plët njerë i bjen varfnija në gjemi ma shumë se sa pasonija, apo. Pse? Se një kur është mirqenje, gjithë më të ka vak njerë, apo. A, kur të rrug, smuja të përgët s'pas ka vakt. Ta një bjen nënë si ka mund si mos me pas vakt. Andaj kjo e ka ditë, se në smunje, jem ma afrë Allahot. Edhe sabër, mu i bëj, se kam problemin e qaj, ka matë vetë në vete, ka matë, mu i me bëj sabër. Plus për me jep garantë gjennet, e ka zgjetë këtë dytën, apëton. Nga se, në kuptim pozitiv, po thamë, jo në kuptim të keq, kuptim pozitiv. Gjeneti ka qenë pika e dopë të sahabëve. A, me gjeneti e ke morë këtë. E që i ka thonë, gjeneti e ke morë, me qatë dush i ke morë, ku i ka thonë, që në lonë gjenet. Pse? Nga se s'ka pas kërkes për ta me naltë dhe ma jurëse se gjenetit. Andaj, pika me sëmë, i ku më përmen, i ka thonë, kush e jep që ta pyrit e lotë, jep e lonë gjenet. Po, mere. Bo sahabër t'jep e lonë gjenet. Më zbë dua për mu, gjenetin për du. Për shambull, ka ndasht gjenetin, shumë e ka ndasht. Si kanë marë garantës në argument se gjenetin është, i ka të kalu këto. Andaj të ndërruazër, sot dhe që ka bukurin këtë dunja joshse, tërhetse, mirë po jo përmes shtegu të se lejuarës, përmes të ndaluarës fatkecirë, sot dhe që të ka në dunja të këtila që të provokojnë, që t'ja gjenetin për para. Këtë i rëzana për. Nuk ka ju është e interesantë e mas gjenetit, më s'ka më dhe. Kur që interesantë nuk duke të mani mas gjenetit, ama kur din me paramenu mirë, edhe kur din me inkuadru mirë jetë të përdiqme. E atërë po, s'ka më interesantë. Nga se, i ma të ofertat, cëla është ma interesantë është që, vëllajnë gjenet smukt me kone ma mirë se, në dy një është nash me kone. Pse, so për gjithë më bile dek s'ka optë. Për shambu, në dy një sa me kone shnash e tani, kër i ka arë me rejku i vdekës Musa të alësan, Musa i ka arë në formën e njërit me rejku i vdekës, edhe Musa se ka pranu. Kënë pejgamber, dohënë pak ma, këtë ma, këptim pozim ma temperament, dohënë, edhe me rejku i vdekës, është ku të kalau i ka thonë, një arab, e me rejku i vdekës, ka mujtë me marë shpirtin, po kjo është urcime marë në dhe. I ka thonë jala, më ke qutë një njëri me marë shpirtin që së dënë dekën kënë njëri me. Nuk e dënë kënë njëri me dekën. Musa asumë se ka pasë për këtë punë. E thërë Allah Gjellori ka thonë Musa o të nësëmë. Ja Musa. Musa ka pasë dërën e madha, po. E kërë ka roa ti shuplakë ka mytë njëri me të meni tramë e ka mytë. Shumë e ka pasë dërën e madha, e tronë. E i ka thonë Allah Gjellori Musa, nësëmë, ja Musa. Bëndë se dërën mi një ka. Apo? Edhe qaq sa përfrim dora jote pej fijeve të kaot, apo, qaq ki mërnohën. Allah lëme në 500-600, apo. I ka honë, po Allah se tha gjithë kujtë që dorën këto, nëse, apo, din, qëka e këmë më përgjigja gjithë kujtë. Po e ka di që Musa e zamë, din mu përgjigjë, ande i ka honë nëncin. Edhe përgjigjët i buëmë sëmë për neve. I ka honë një arab, e mandej qa botë, masë të soj, hajtë për qësë dorën, tani, tani ja, në kofë që kjo funit atër për kryqitash, në të kuptim, s'ka diqka që i shpëtan dikush vdekas, dikush me erë dhe dikush me una përnë. Mi për rëndësishme është që i shpë vdes, e rëndësishme është që i shpë vjen vdekja, e rëndësishme është ku ki me shku ma vdekas, që kemë rëndësi. E kër e kalmenu këta sartë, e për kemë esëm, gjithë shka u konë pasaj, pa rëndësishme për bol rëndësi së vazhdimit të uthimit të më të tjeshëm. Dirin gjenet, kjo është shumë e qartë. Pa ne ka thonë, bëllë e kojsh me shneta, më shnosh, ama, sëni thëmë gjenetit jo, sëni thëmë. Aja ka mujtë me përdu gjenetit në ndrysh, më shnosh, më boj badet, po kush më garantan të një mojtëm? Së më thotë pejgamber, së më të një mojtë, a më danë kështë, nështë kjo, e kjo është, në më thonë, do bia radhës të ndërnozat që në kuptu drejtë, se shansat nuk vindit për detamë. Shansa mu kalzu që je i mirë, nuk vjendit për të tepër. Njëherë e vjen mundësia, dëshmosh të Allah gjellohet në gjithë dëshmohet. Këpana, për shambull, sahere des dikush. Me e subhana, të kësha e të gati pak ma shumë, të ka e vaj. Dhe, që kja është, se ta merë Allah gjellohet, për shambull, Allah në prindin, ose cukun, ose dikën që kimera pishmoni që se këngu ma shumë, kimera pishmoni që ato shansë zvinë që përshë, një herë tje përmëtësia, dy herë, tri herë, kështë më rratë, por shansë e jetës shvizëzëj e Allah, kape, ta shua Ramazani, kape, shkanë këj, Allah le më mërinë të mua e une, zdijet, kape mirë, kjo në shansë e jetës me fitu shumë, përndaj e kape, a e ka më bëha kja mas një muje, së më thotë e kema së më bëha kja kur së më thotë mua, pëtë me bëha doa për ty, më shërua, pëtë në gjenet mua, një herë më ka arë shansa, e një herë e kom pri që ta thëmë. Përndaj shiko, ata kanë gjenë, dhe kjo është dobi shumë modë të në mëzë, kanë qenë gjithë mund gjenë në gëtishmëri, subhana shokët e për e mësëm. Një njeri ka thonë abdes pejgamberi sa, mi ka thonë pejgamberi sa, sëllë një, lëpëm, që po tonë, që po kisha. Ko njerë Rasullullah, unë e po duhu me konë shoshnu syet në gjennet. Ka thonë të tërë, ka thonë njeve që të e Rasullullah. Ani. A petë, mas do dite, a i pëjqet abdes pejgamberi një manë, pejgamberi mërë abdes pejgamberi një manë, i ka thonë, lëpë që po tonë, ka thonë njerë Rasullullah. Morafa ka të kefil gjenë, unë duhe veç me konë gjenët me t'jo, s'kam të tërë kërketën. Po dhe në pejgamberi me ditë, a është eufori, emocion, a marra, për i me e konë kënë njëri këta punë. E ka vetë edhe herë a herë, e ka vetë pejgamberi me lëpë, mas do dite, ajo për të njëtën. E kërë ka pa që i ka kërkes, i ka thonë, veç një mama, që të tërë kërketën, të është një mama për këtë kërkesën ti bën sejtë pak ma shumë, e on tani mëja tjetë, tani bashkin në gjenet, insha Allah. Vesh një mëma ti mu pak, pejgamberi me lejnë Allah, të komën amon në gjenet, ti animuim ka pak, avton. Më do punë të mire me do sejtë, dhe të me animu ka pak, dhe pa animu, së në kam e të nëgjit. Andaj, shika, e kam posë t'gaq me kërkesën, së në gjumë me vetë, të ne kërkesë, gjenet në mqua, pa. Që atje, ku të shka i rhatë i keta, pa. E kam pas, kanë rënu me këtë gjenet, kanë rënu me, ka shku, kam pas në menë, në gojë, në të nëndë. Edhe sara ka qenë në të kryq, atë gjenetja, konë kja e dishme, para plakisht, e kanë ditë përgjigjën apë. Se? Gjenetja. Dhe e fundit të ndrunë dhe zëse, është ta ju vënuva në bëni halal, e fundit të iksaj, do vitë shumë të ka kja ditë, po përmë që e fundit, do me thonë, që ka e galë në kësa i gruja në të. Do me thonë, pi thëtë pe i gamërësëm, apo dënë, veç të këtë gjyru, veç të kuptojmë që në fundit, po jetës, nëse dëmë bëjt dua, shëruash. E mërë e vesh? Nëse bën sabër, shkën gjennet. E mërë e vesh? Nëse bën sabër, shkën gjennet. O kry. E ta shkej bjen që nëse qëpluhësh, shkën gjennet. Se më potëm, me sabër, së mu e kime shkën gjennet. E kry për tjene. Mirë po, përgëzimin me gjennet, si ka lastu sahabet, me ilshu obligimet atë. Përndaj, aja ka obligim të Allahun që se rëdzohet e që pëllot koma, a ka gjunaja punë? Ska Allah, dhe! Për në kumrim besimin e Allahun Gjellewala, nëse një pjesë e ka bo Allahut tërp, marrë me po dikosh, është marrë me po dikosh, apo. Edhe kër une s'kam fajt që e shetë dikosh, aman, asë është të mësëm shetë dikosh, apo. E që kam e thonë ata që me vedije, me heq pa urzu, apo as pa ishtu i kosh, as pa kurt me qef, apo s'lan san pa qplu Allah në rujt, apo e kësoj që am i thonë, apo. Që ka pos garantë në gjennet me shku, me sabër. Mi përkam kur të rëzohë në ja, Rasul Allah, letë Allah mësë më qplu atë kohë më apëtën. Pëndaj të ndronëzër, qështu e ka muslimani, apëtën? Qështu e ka muslimani? Omeri radiallahu ta'ala nuk, e kanë therë me të thikë, po e së koni thika, apëtën? Ajo konë kështu me dy. Onë, si loj arme shumë e keqe, me dy maje i ka pas. E ka ngull të Omerin në bark, e ka silë kështë, e këtë që ka pas, mërën e ka, Allah në nujtë e ka qkyja. Pa, që faqë godit e ka qenë ka përë. Ka arë mjeku, ka qitë shumë gjak, ka përë. Ka arë mjeku edhe piforme të asoj kohë që shkanë pas me prëvu, e ka epë një gotomën me pjetën. E ka pi qumë si një ka dalë piktu i të përën. Ka vëmë, kjo s'ka jetë më përën, këtë është i qëpumë përën. S'ka kjo, pa ka më mërë në përën. Edhe shpesh i ka ra, Ibni Omeri, djali vetë, që ka, unë përjabi këtë rast ekstrem, që kësë rast i mozë, që është përma kia kja përën. Për me kuplu, tjetë ashtë nën këta që është me folë në përën. A po kuplu? Andaj, Ibni Omeri, djali vetë, djali Omerit, hëtë e ka pas baba kukën pranë tem, e herë që të kënë tokë, e bi këtë fekt, e kishtë dhimët, e u qekje, i dheke, a u falë sabohë, a kon falë sabohën, subhanallah. E u falë njerët, sa në sabaj ka rruka, a i qëkym të nonë, për do me dekë, galën a ju në falë, sa si kujtek a u falë. I ka në, a e falë, e falë. I ka në, e salat, namazë, ta në pëtë. I ka në, a e falë. Ka thonë, rrimë një gati me namazë, zi qëfar hi se ka thonë, ka një islam më njëri që se falë namazën, të dekë, o mire, ka gale, besimtare, ka gale. Jo, pak i dhem dhomi ik namazet, thëm. Allah i smut, asës. Ose i dhem barku veç pak, apëtën, valla s'pa mi me nginua, thëm. Zë, se sun e lonë e kafën e sabahët, thëm. Kjo e më kujtë që besimin zemër është i lekshtë, dashnia ndaj Allah xhallahu se ka rrit kulmin e vet ose sa është kulmi sa duhet. Synimi nuk ka gjenetë që duhet se më qen. Ti gruaja çplotë kokolë mos po flut kom apo. Ai atje kët barkun ja bën hallakom, edhe ai thot ai un fal Allah. Atë besoj çu thot. Kush e ka dert fen që kështu Allah ja mundson që atë kur të lashe ngale, e bëk e ngjumësh. Edhe thot la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. E ka pas dert, e ka pas gale. E Allah që s'flen, e që se nëzën gjumë i Allah në kur, ato që nëzën gjumë i atë i bjën të fikt, e runëve. Ja kujten me thonë, la ilaha illallah, ja kujten namazin, ja kujten këtë punë e kështë më ratëve. Andaj, me posë dërë të vazni, me posë gale. E që ka i thëmë Allah Gjellore, letë me gjithë arsujet e njerët, po të ka Allah këne arsujet. Andaj, aj që ka dërë të Allah Gjellore, ndi mënë dhe pëkajrave. Allah e shpërbleft, Allah në abëft dhe të banim gjennetin, Allah në pa ishtë me sabër në këtë dunia dhe me dërshin dhe Allah Gjellore. Allah në abëft që me të vërtet, adhurimin dhe i ti tjetë gale jonë, brenga jonë, sa po i rrim gati këtë adhurimin dherin takimin me Allah Gjellore. Zotë i rruti u shpërlet në takimin nashëm, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi w